Jouw Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, GGZ-klinieken zijn er voor iedereen, zou je denken. Maar niet voor LHBTI-mensen. Toch hebben deze mensen er wel hard eentje nodig. En die is er nu, want deze kliniek precies kan betekenen. Daarover zometeen een gesprek in de Nieuwsbv. Nu eerst, de Gezondheidsraad pleit voor meer onderzoek naar embryo's. Dat en meer in het NOS-journaal met Ewout de Jong. De regels rond wetenschappelijk onderzoek op embryo's kunnen ruimer. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Nu is de wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien 14 dagen. Volgens de Gezondheidsraad is het medisch-ethisch aanvaardbaar om die limiet op 28 dagen te zetten. NOS Gezondheidszorgredacteur Sander Zeurhaken. Voor de duidelijkheid, om wat voor onderzoek gaat het? Nou, het gaat om embryo's die eigenlijk overblijven na een IVF-traject. En die embryo's die kun je laten groeien buiten de baarmoeder in kweek, zeg maar. En tot voor kort kon je dat ongeveer 7 tot 14 dagen doen, volhouden. Was dat technisch mogelijk. Mm-hmm. Maar inmiddels kan dat ook langer, tot 28 dagen. Dus dat biedt ook weer meer mogelijkheden. Ja, wat zou het voordeel zijn van het verruimen daarvan? Nou, kijk, tussen de 14 en 28 dagen heb je belangrijke ontwikkelingen binnen embryo. Vooral het ontstaan van organen begint dan. En daarmee kan je ook bekijken of onderzoeken hoe aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld aan het hart, maar ook bijvoorbeeld een open rug, hoe die ontstaan. En ja, op dit moment kan dat nog niet. Hè? Dus tussen de 14 en 28 dagen kijken hoe dat dan gebeurt. Dus er is helemaal geen kennis over op dit moment, of nauwelijks. Dus als je dat zou verlengen naar 28 dagen, dan kun je dus onderzoeken hoe aangeboren afwijkingen ontstaan. En dat is dus de meerwaarde volgens de Gezondheidsraad als je het verlengt naar 28 dagen, die grens qua onderzoek. Oké, als dit advies wordt opgevolgd, wordt onderzoek met deze embryo's die langer doorgroeien dan ook standaard? Nee, zeker niet. Kijk, aan een menselijk embryo, ook al heeft het nog geen gevoel of klopt er nog geen hartje. Kijk, er zitten allerlei emoties. In de eerste plaats bij de ouders natuurlijk, maar ook maatschappelijk. Denk aan religieuze gemeenschappen. Dus voordat er überhaupt onderzoek op embryo kan worden uitgevoerd, moeten altijd ouders toestemming geven. En moet het onderzoeksvoorstel medisch-ethisch worden getoetst door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Wat nu ook al zo is, maar dat blijft dan ook zo. Oké, is het dan wel zeker dat de wet wordt aangepast? Want ik hoor bezwaren. Zeker niet. Kijk, het huidige regeerakkoord, de ChristenUnie zit nog in het demissionair kabinet. En toen dat regeerakkoord werd uitonderhandeld, toen werd afgesproken dat er wel nieuwe wetgeving voorbereid mocht worden, maar niet mocht worden ingediend voor de stemming. Dat was weer die polderafspraak. Dus het is nu afwachten wie er in een nieuw kabinet komen te zitten. En bijvoorbeeld Pieter Omtzigt is best wel terughoudend hierin. Toch een oud-CDA'er. Ja. Ook BBB wil graag dat de huidige regels zo blijven. Dus het is helemaal niet een gelopen race. Dus het is nog afwachten of het ook daadwerkelijk verruimd gaat worden. Oké. Sander Zeurhaken, dankjewel. De eigenaar van een vulkaaneiland in Nieuw-Zeeland zijn schuldig bevonden in de zaak van de dood van 22 mensen in 2019. Ze lieten mensen toe op het eiland terwijl ze wisten dat de vulkaan op ieder moment kon uitbarsten. En toen dat gebeurde, waren er 47 mensen op het eiland. Correspondent Meike Weijers over dat vulkaaneiland. Het was een hele populaire bestemming voor toeristen. Nieuw-Zeeland heeft heel veel vulkanen, maar deze was wel heel bekend en kwam onder meer voor in de Lord of the Rings films. En het was ook een van de meest actieve vulkanen. Dus het was een heel avontuurlijke rondleiding om daar naartoe te gaan. En toeristen mochten ook heel dicht bij de krater komen. En zelfs toen er eigenlijk al een hele tijd signalen waren dat die vulkaan dus elk moment zou kunnen uitbarsten, wat uiteindelijk gebeurde. En in de rechtszaak die begon in juli, was er eerst veel ruimte voor de overlevenden die hun verhaal konden doen. En dat waren toch wel echt vreselijke verhalen van mensen die zo ernstig verbrand waren dat hun huid eraf hing. En uiteindelijk dus ook aan 22 mensen het leven heeft gekost. En de overlevenden zeggen dat zij niet op de hoogte waren gesteld van de risico's door die eigenaren en de tour operators. Welke straf de eigenaar en de tour operators krijgen wordt later bepaald. Met deze uitspraak komt een einde aan de zaak waarin 13 betrokken partijen werden vervolgd. 6 werden vrijgesproken en nog eens 6 werden schuldig bevonden. De voorzitter van Yad Vashem, de Israëlische organisatie die de herinnering aan de Holocaust levend houdt, heeft kritiek op de actie van de Israëlische VN-ambassadeur. Die deed in de Veiligheidsraad een jodenster op om te benadrukken dat Israël in zijn voortbestaan wordt bedreigd. De Yad Vashem-voorzitter vindt dat ongepast. Volgens hem onteert de ambassadeur zowel de slachtoffers van de Holocaust als de staat Israël. Hij zegt dat Israël een sterk leger heeft en meester is over zijn eigen lot. TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft de afgelopen jaren ruim 18 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen OV-chipkaarten. Het geld wordt besteed aan goede doelen, maar ook aan eigen ICT-projecten van TransLink, dat eigendom is van de OV-bedrijven. De familie van de Amerikaan die vorige week 18 mensen doodschoot waarschuwde 5 maanden geleden voor het incident al de politie, omdat hij psychische problemen had. Ook zeiden ze dat hij toegang had tot zeker 10 vuurwapens. En ook de reserveeenheid van het leger waar de man lid van was trok aan de bel. En de hoofdrolspelers van de comedyserie Friends hebben gereageerd op de dood van hun collega Matthew Perry. In een gezamenlijke verklaring in het tijdschrift People zeggen ze dat ze rouwen om de ondoorgrondelijke dood van Perry. De 54-jarige acteur werd zaterdagochtend doodgevonden in zijn huis. Het NOS-journaal. Omwonenden van een hotel in Albergen in Overijssel, waar een asielzoekerscentrum gevestigd wordt, eisen compensatie voor de door hen verwachte waardedaling van hun huizen. Vanochtend stonden ze daarom in de rechtbank in Almelo. En daar was ook RTV Oost-verslaggever Oscar Siep. Oscar, goedemiddag. Om hoeveel huizen gaat het? Hoeveel huizen gaat het om? Het gaat om 150 omwonenden, directe omwonenden van het toekomstige AZC. Dus 150 inwoners die door die stichting vertegenwoordigd worden. En welke aanwijzingen hebben ze dat hun huizen minder waard worden? Ja, dat menen ze op te maken uit de waardedaling van woningen van andere AZC's in het land. Maar los van de waardedaling van hun woning willen ze ook compensatie voor de kosten die gemaakt worden voor beveiliging van met camera's, voor het vervangen van sloten in de woningen. En ze zeggen dat staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken die compensatie ook heeft toegezegd. En daarvoor stonden ze dus vandaag in de rechtbank. Van wie eisen ze die compensatie precies? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Die vraag werd ook aan de rechter gesteld. Vragen ze die compensatie aan de Rijksoverheid, aan het ministerie van Asielzaken, waar staatssecretaris Van den Burg de scepter zwaait, of moeten ze daarvoor bij het gemeentebestuur zijn? Dat is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat uit de financiële berekening inmiddels bekend is geworden dat de gemeente volledig door de Rijksoverheid in alle kosten gecompenseerd wordt, maar de bewoners krijgen geen cent en dat steekt ze. Oké. Zijn op meer plekken al zulke compensaties betaald? Voor zover ik tot nu toe weet, is dat nog niet eerder gebeurd in Nederland. Oké. Nou, afwachten tot de uitspraak dan. Oscar Siep, dankjewel. Het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram heeft volgens Amnesty International bijgedragen aan mensenrechten schendingen in Ethiopië. Het gaat om het gewapende conflict tussen rebellen in de Noord-Ethiopische regio Tigray en de regering van Ethiopië. Het conflict heeft naar schatting honderdduizenden mensen het leven gekost. En daar hebben sociale media indirect een rol in gespeeld, zegt Marion Rosema van Amnesty. Het gaat om het plaatsen van haatzaaiende berichten, oproepen tot geweld tegen de Tigray community. En dat in een periode waarin er al heel veel conflicten in Noord-Ethiopië aan de hand waren. Deze haatzaaiende berichten en oproepen tot geweld werden geplaatst niet alleen door de premier, maar ook allerlei andere overheidsfunctionarissen. En daardoor ontstond de indruk bij Ethiopiërs dat het normaal was om geweld en discriminatie te gebruiken tegen de Tigray gemeenschap. En het heeft zelfs geleid tot een dodelijk slachtoffer. Volgens de mensenrechtenorganisatie zorgden algoritmes van Facebook en moederbedrijf Meta ervoor dat haatzaaien en oproepen tot geweld steeds meer werden versterkt. En dat is niet voor het eerst. Wij hadden verwacht dat 3 jaar na wat er zich in Myanmar heeft voorgedaan, waarbij de Rohingya-minderheid ook slachtoffer is geworden van het nalatige beleid van Meta. We hadden verwacht dat zij inmiddels wel hadden geluisterd naar de waarschuwingen die meerdere partijen, niet alleen wij, maar ook Human Rights Watch hebben gegeven over het beleid, de algoritmes, het beleid van Facebook, van Meta, hebben bijgedragen tot het verspreiden van deze haatdragende content. En we hadden verwacht en gehoopt dat ze daarna zouden luisteren. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Het weer wisselvallig met vanuit het zuidwesten meer buien. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het blijft de komende dagen wisselvallig met regen of buien en soms wat zon. Donderdag wordt het onstuimig met veel wind. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Elke zondag van 11 tot 12. Bestel op concertgebouw.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar vers belegde broodjes. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. Waar satellieten al niet goed voor zijn. Zelfs oude exemplaren vonden Romeinse forten in Europa en ook in Nederland. Ja, hoe dat precies allemaal in zijn werking is gegaan, dat hoor je na 12:30. Verder ook berichten over de gouden bal voor Messi. Ja, die waren er in overvloed. Maar wat is er zo speciaal aan Aitana Bonmati van FC Barcelona? Nou, dat was harder zoeken. Dus bij ons een portretje van deze prijswinnende voetbalster. Maar nu eerst psychische gezondheidszorg voor LHBTI-mensen. De nieuwsbv. Want Nederland heeft er een nieuwe kliniek bij. De gloednieuwe GGZ-instelling Kaleidos biedt speciaal hulp aan LHBTI-mensen. Ja, aan wat voor hulpverlening moeten we dan denken? Nou, om daarover te praten is bij mij aangeschoven seksuoloog en psychiater Tim van der Grift, medeoprichter trouwens ook van Kaleidos. Goedemiddag en welkom. Een GGZ-instelling speciaal voor LHBTI-plus-mensen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een veilige plek voor LHBTI'ers. Mm-hmm. Een plek waar je geaccepteerd wordt. Een plek met kennis over wat er speelt binnen de LHBTI-gemeenschap. En een plek waar je psychisch herstelt. Ja, ja. Zou je toch denken dat hoort toch gewoon ook in de reguliere geestelijke gezondheidszorg plaats te kunnen vinden? Ja, ik denk dat het ook echt een aanvulling is op het reguliere aanbod. Mm-hmm. Zeker voor de mensen die wat specialistischere problematiek hebben. Die wat meer in de knoop zitten, die er niet uitkomen in een behandeling bij een reguliere therapeut. Daar denk ik dat het echt heel veel van toegevoegde waarde kan zijn. Want tegen wat voor problemen lopen deze mensen aan die dus nu niet in de reguliere GGZ behandeld kunnen worden? Ja, de LHBTI-gemeenschap is natuurlijk heel divers. Mm-hmm. Maar wat je steeds weer terug ziet komen, ook in onderzoek, is dat gemiddeld genomen LHBTI'ers slechtere psychische gezondheid hebben. Vaker bijvoorbeeld, tot zeker 5 keer vaker een suïcidepoging doen. Ook vaker uitvallen op werk of in relaties. En dat niet per se inherent is aan het zijn van LHBTI. Dat is niet een onderdeel per se van LHBTI zijn. Maar meer, dat wordt vooral begrepen vanuit het idee dat je bepaalde ervaringen hebt in de maatschappij en in je jeugd, in hoe je opgroeit, mm-hmm. als je niet binnen de norm valt, die je kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van psychische klachten. En om dat goed te zien, om dat goed te begrijpen en om dat goed te behandelen, is bij een aantal van de mensen ook specialistische kennis en zorg nodig. Aha, u zegt ook dus ervaringen. Moet ik dan denken aan uitsluiting, discriminatie? Waar moet ik dan precies aan denken? Ja, dus een deel is het. Is het zo alleen al zo basis als dat je als jong kind opgroeit en je modelleert je als het ware naar de mensen om je heen. Dus je doet mensen na. Mm-hmm. En als jij degene bent die niet de norm is, dan kan dat bijvoorbeeld al heel erg lastig zijn. Of ouders die kunnen daar in de aansluiting bij hun kinderen moeilijk vinden, waardoor een kind zich niet gezien voelt, zich terug gaat trekken. Dus dat kan al vanaf jonge leeftijd zo zijn dat je dus een andere ontwikkeling hebt dan de norm. Ja. Maar bijvoorbeeld op latere leeftijd ook vaker bijvoorbeeld pesten, buitengesloten worden, blootgesteld worden aan geweld. U zegt het is een aanvulling hè, op wat op de reguliere GGZ, als we het zo mogen noemen. Althans, ja, ik zou dan ook denken van het is ook een tekortkoming eigenlijk, als ik het zo hoor, wat tot nu toe niet is geboden. Is het een blinde vlek? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, ik denk dat in principe iedereen natuurlijk het zijn best doet om aan te sluiten bij de grote diversiteit van mensen die je als zorgverlener tegenover je krijgt. Maar soms ben je daar gewoon niet bewust bekwaam in. En dan wat ik dan vaak hoor is dat mensen het belangrijkste middel om in de therapie is de relatie die je hebt met je therapeut. Hmm. En als je niet goed aansluiting vindt bij je therapeut omdat iemand te ver doorvraagt, het idee geeft dat hij gechoqueerd is van jouw verhaal, gekke opmerkingen maakt, dan ben je het belangrijkste middel van je therapie ben je dan eigenlijk kwijt. Ja. Dat is soms lastig te herstellen in de therapie zelf. En dan kunnen mensen ervoor kiezen om in een specialistische setting dat wel te gaan zoeken. Ah, zo. En kan het ook en-en zijn door de bestaande GGZ, hè, die de reguliere, om die ook inclusiever te maken, om daar ook de kennis natuurlijk aan over te brengen? Ja, dat is zeker. Dus ik denk ook dat een belangrijk deel van wat we doen niet per se is dat iedereen per se naar ons moet komen. Mm-hmm. Maar dat ook wat we ook zien is dat reguliere behandelaren of behandelaars uit de reguliere GGZ ons erbij vragen van goh, ik loop vast bij deze patiënt. Of ik wil jullie graag uitnodigen voor second opinion of onderwijs bijvoorbeeld. Dus dat we ook wat aan kennisbevordering daarin doen. Want dat is er nog best wel ook nodig. Ook nou, in de opleidingen. Dat blijkt wat u net ook vertelt. Aan de lijn hangt ook regenboogactivist Hans Verhoeven. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Ja, jij voert al sinds de jaren 80 actie voor de rechten van LHBTI-mensen in Nederland. Heb jij ooit gedacht dat Nederland een dergelijke kliniek zou krijgen? Nou, sterker, die zijn er gelukkig al. Kaleis was niet de eerste. Maar wel een hele belangrijke aanvulling op het bestaand beschikbare aanbod. Mm-hmm. Want dat te weinig is, mogen duidelijk zijn dat de wachtlijsten die nou tot aan een jaar toe de wachttijd met zich meebrengen. Dus heel fijn dat er weer eentje bijgekomen is. En ik denk dat het een belangrijke aanvulling is op het aanbod. Ja, je noemt wachtlijsten. Wat maakt volgens jou nog meer de noodzaak van dit soort instellingen? Nou, de noodzaak zit hem vooral ook in de hele specifieke problematiek waar LHBT'ers zich mee geconfronteerd voelen in het dagelijks leven. Net werd al genoemd de manier waarop mensen bij een coming-out te maken krijgen met de uitsluiting, met de tegenwerking, ook vanuit de familie, maar ook vanuit de maatschappij. Maar waar je ook mee te maken krijgt is met zaken waarin je vastloopt. Om een voorbeeld te noemen, PrEP, een belangrijk middel om HIV-infecties te voorkomen. Lang niet beschikbaar voor iedereen. Ook daar wachtlijst om dit middel te krijgen. Op het moment dat je als een homoseksuele man seks hebt. Hans, heel eventjes. Onze verbinding loopt vast in de tussentijd. We gaan even kijken of we die kunnen herstellen door je op je gewone telefoon te bellen. Kijk heel even naar de techniek. Ja, we gaan heel even de verbinding opnieuw herstellen, Hans. Dus als je blijft hangen, want ik hoor heel graag wat je verder nog te vertellen hebt, met name over PrEP. Ga ik heel even naar Tim van de Gift hier bij mij in de studio. Tim, ja, Hans zegt het dus, hè, er zijn voldoende voorbeelden eigenlijk waar mensen dan in de praktijk tegenaan lopen. Kun jij mij nog eens een voorbeeld noemen van een zo'n praktijk gebeurtenis? Ja, nou ja, wat ik bijvoorbeeld. Een voorbeeld is dat er in steeds nog in Nederland mensen zijn die blootgesteld worden aan zogenaamde conversiebehandelingen. Dus behandelingen die als doel hebben om iemand van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit af te behandelen. Ja. Tussen aanhalingstekens. Er zijn ook speciale behandelingen dan voor. Ja. En dat geeft hele specifieke problematiek. Hmm. Er zijn heel veel mensen die ook met trauma te maken krijgen. Dus met geweld op straat, geweld in relaties, geweld binnen het gezin. En ook heel veel mensen die, wat ik eigenlijk vooral ook vaak zie, is dat mensen met zichzelf in de knoop raken en eigenlijk zichzelf niet goed kunnen accepteren. Zelfacceptatie dus daar tegenaan lopen. Inmiddels hangt Hans Verhoeven weer aan de lijn. Hans Verhoeven, je had het over PrEP. Kun jij nog eens uitleggen wat daar precies het probleem is? Nou, wat ik noemde dat als een van de voorbeelden van zaken waar homoseksuele mannen in dit geval mee te maken krijgen op het moment dat ze in aanmerking willen komen voor PrEP en op een wachtlijst terechtkomen voordat ze dat middel voorgeschreven krijgen. PrEP is belangrijk om de HIV-infecties te voorkomen. En wanneer je seks hebt en je zelf bewust bent dat je elke keer dat je seks hebt het risico loopt op een HIV-infectie, kun je begrijpen dat dat ook psychische problemen met zich meebrengt. Een ander voorbeeld waar mensen uit de LGBTI-communities mee te maken krijgen is bijvoorbeeld, het is heel simpel, maar toch het gebruik van het woord homo als scheldwoord. Mm. Vooral in de leeftijdscategorie middelbare school zie je dat dat tot een reactie leidt die maakt dat mensen zich ongelukkig voelen. 5 keer zo vaak suïcidale pogingen in die leeftijdscategorie dan leeftijdsgenootjes die niet met die problematiek kampen. Ja. Dus het feit dat je hele specifieke zorgen hebt en die zich bewust is van en ook kennis heeft van dat soort van problematiek die verder gaat dan zeg maar de tussen aanhalingstekens gewone psychische problematiek is heel belangrijk. Ja. Daarom is het heel goed dat er zo'n club als Kaleidos bij komt. Ja. Nu schetsen jullie beide problematiek ook in de privésfeer. We zijn ook iets verder gaan kijken, hè, als we uitwaaieren naar onze hele maatschappij. Recentelijk nog demonstreerde Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren tegen een voorleesuurtje voor 60 kinderen door een drag queen in de Biep. We staan hier in Leiden, dicht bij de bibliotheek, waar ik heb gedemonstreerd tegen de seksuele indoctrinatie van kinderen. In de bibliotheek werd kinderen voorgelezen door een drag queen. Dat normaal maken wat niet normaal is, dat is buitengewoon schadelijk voor kinderen. Ze worden hiermee in verwarring gebracht. Ze worden onzeker over wie ze zijn. Het leidt tot psychische problematiek. Kinderen moeten gewoon kind zijn. Ja, Tim van der Grift, dit gaat nog een stapje verder, hè, dan wat er binnen de familie gebeurt of op het schoolplein. Dit is een politicus die dus vreest voor indoctrinatie vanuit de LHBTI-gemeenschap. Waar komt die vrees vandaan, denkt u? Nou, die vrees die is volgens mij al eeuwen oud. Dat het een soort iets in de onderbuik is wat bij mensen aangesproken kan worden, dat LHBTI'ers gevaarlijk zijn voor kinderen. Daar is verder geen bewijs voor. Maar dat is blijkbaar een effectieve politieke strategie. En die is niet zonder consequenties. Want wat ik van LHBTI'ers in mijn spreekkamer hoor, is dat jou daarmee in associatie gebracht worden, dat gewoon voor consequenties heeft voor jouw gevoel van veiligheid en je waakzaamheid. En als je gevoelig bent voor bijvoorbeeld trauma of angst of somberheid, dat leidt tot bijvoorbeeld PTSS of angst of depressie. Dus deze uitspraken hebben dus ook psychische gevolgen voor veel mensen uit deze LHBTI-mensen. Hans Verhoeven, is dit trouwens echt iets van de laatste tijd, of zag je dit ook in de jaren 80? Nou, dit is wel iets wat van alle tijden is. Alleen we zien de laatste decennia ongeveer, de laatste 10, 15 jaar, zien we wel weer een groei in de anti-LHBT-acceptatie. Waar we vanaf de jaren 80 eigenlijk een positieve ontwikkeling doormaakten. Zie je toch vanuit het jaar 2005, 2010 dat er weer heel duidelijk stelling wordt genomen. Dat heeft denk ik enerzijds te maken met het politiek klimaat van het moment, hè, waarin allerlei mensen toch proberen de uiterste te zoeken. Anderzijds ook met het tegenstellingen opwerpen. Hè, de uitspraak van Gideon die we net hoorden, normaal maken wat niet normaal is. Ik denk dat ik er niet zoveel over hoef te zeggen, maar het is natuurlijk belachelijk dat een politicus zoiets dergelijks ook überhaupt durft te zeggen. Nou, Tim van der Grift had het ook eerder over zelfmoordcijfers onder LHBTI'ers. Ze zijn nog altijd hoger dan onder hetero's. Is dat een direct gevolg ook van die toenemende haat? Kunnen we dat zo één op één stellen? Nou, het is een soort stapeleffect. Zo moet je het denk ik zien. Want uiteindelijk gaat suïcidaliteit vaak over het gevoel van vastzitten en op geen andere manier uit je problemen kunnen komen. En als jij het gevoel hebt dat de maatschappij om jou heen niet meer met jou mee denkt en dat je daar niet welkom bent, dan kan dat het gevoel van vastzitten in je problematiek. En ook als je jezelf ook al moeilijk kunt accepteren, kan dat het alleen maar vergroten. Dus het is een van de factoren die dan bijdraagt daaraan. Inmiddels staan er al meer dan 100 mensen op de wachtlijst, hè, voor deze kliniek die nu net geopend is, Kaleidos. Mm-hmm. Ja, wordt het niet tijd voor een tweede, derde, grotere kliniek? Nou ja, ik hoop dat ook de mensen bijvoorbeeld bij verzekeraars of politici ook zien dat dit een grote vraag voorziet. Omdat er gewoon dat dit een recht doet aan het feit wat we al decennia vinden, dat LHBTI'ers gewoon meer psychische klachten hebben. En ook dat behandelingen in de reguliere GGZ bij LHBTI'ers gemiddeld genomen minder effectief zijn dan de hetero-behandeling, waar het allemaal op geënt is, zal maar zeggen, de norm. Dus eigenlijk. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, die mindere effectiviteit, omdat datgene waarvoor je geholpen en behandeld wordt, onder andere voortkomt uit die maatschappelijke druk. Ja. En dan is het dweilen met de kraan open als typetjes als zo'n Gideon van Meijeren hun uitspraken maar blijven doen. Dan kun je als GGZ-instelling dus uiterste best om mensen te helpen. Maar zolang dat soort van types dit soort van uitspraken doen, gaat het niet helpen. Helder. Psychiater Tim van der Grift van Zorginstelling Kaleidos, dank je wel. En ook uiteraard de regenboogactivist Hans Verhoeven, dank je wel. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze eigen politieke redacteur Anna Plezier langs bij Nikki Pauw Verwij van BBB. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Wij kregen de volgende vraag binnen van luisteraar Bemsi. Hoi, ik heb een vraagje. Er waren twee Kamerleden van Ja 21 die zijn overgestapt naar de BBB. Dat klopt. Laten we even teruggaan naar het nieuws van begin september. Naast Keizer presenteert BBB vanmiddag drie andere kandidaat-Kamerleden. Zoals Lilian Helder van de PVV. En de BBB scoorde ook nog twee Kamerleden van Ja 21. Nikki Pauw Verwij en Dirk-Jan Epping. Nikki Pauw Verwij van Ja 21 naar BBB. Waarom de overstap? Omdat ik denk dat BBB levert wat Nederland en de Nederlandse burger op dit moment nodig hebben. En dan nu terug naar de vraag van Bemsi. Hoe kan het dan zijn dat zij de zetels die van Ja 21 waren mee kunnen nemen naar de BBB? Want ik dacht altijd dat de zetels dat voor de politieke partij zelf was. Hoe werkt dit? Hoe zit dit? En waarom kan dit gebeuren? Om antwoord te vinden op deze vraag ben ik op zoek gegaan naar Kamerlid Nikki Pauw Verwij, die overstapte van Ja 21 naar de BBB en haar zetel meenam. Wat waren haar persoonlijke overwegingen om dit te doen? Wat vond Ja 21 ervan dat zij een zetel roofde? En mag dat eigenlijk wel? Ja, je mag je zetel meenemen. De grondwet kent ook geen fracties. Die bestaan voor de grondwet niet. Dus een zetel wordt echt toegewezen aan een persoon. Dus je kan in principe op elk moment kiezen om de fractie waar je in zit te verlaten. En dan kan je doorgaan als afsplitser, dus zonder fractie. Maar je kan je ook bij een andere fractie aansluiten. Ja, er zijn ook wel mensen die zeggen, ik heb op Ja 21 gestemd, daar sta ik achter. Daarmee heeft u misschien ook heel veel stemmen ook wel gekregen. Omdat mensen dachten, wij staan achter Ja 21. Dus kunt u zich voorstellen dat mensen dan iets hebben van, hey, hoe kan dit? Is het niet een beetje verraad van de standpunten? Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel heel erg over heb zitten twijfelen. Zal ik mijn zetel teruggeven aan de partij of moet ik hem houden? En wat bij mij uiteindelijk de doorslag heeft gegeven is, ik heb 16.000 voorkeursstemmen gehad. Ik vertegenwoordigde ook wel een heel duidelijke flank binnen Ja 21. Ik ben meer van de conservatieve kant. En degene die mij op zou volgen is juist een progressieve liberaal. Dus dan komt er een heel ander geluid voor terug. Daarnaast hadden we op het moment dat ik opstapte nog maar 3 maanden aan kamertijd te gaan. Tegen de tijd dat iemand anders dan ingewerkt is in je dossiers, is eigenlijk die tijd al verlopen. Dus heb ik besloten om de zetel toch te houden. Maar goed, het verdient geen schoonheidsprijs. Daar ben ik het mee eens. Want mensen hebben gestemd op Nikki Pauw Verwij van Ja 21 en niet op Nikki Pauw Verwij van BBB. Dus daarom heb ik het ook wel lastig gevonden. Maar dat is mijn afweging geweest. Ja, en hoe werd daar binnen de fractie gereageerd van Ja 21? Wel met begrip. Ja, nee, dus ik had al aangekondigd dat ik niet door zou gaan voor Ja 21. Mijn fractieleider Joost Eertmans, die had ook wel verwacht dat ik door zou gaan bij een andere partij. En die snapte ook dat ik de zetel zou houden. Dus er is eigenlijk geen moment sprake geweest van dat hij vroeg van, kan je de zetel teruggeven aan de partij? Hij snapte dat wel heel goed. En wat vindt u van de term zetelroof die er ook op geplakt wordt? Ja, dan ga je ook meteen wel heel erg uit van een intentie. Alsof het voor mensen leuk is om zo'n zetel mee te nemen en af te splitsen. En ik heb dan het geluk dat ik dus bij de BBB aan kon sluiten. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Pieter Omtzigt of naar Wibren van Haga, die allebei toch wel noodgedwongen, zou ik willen zeggen, afgesplitst zijn van hun partij, zelf heel erg veel stemmen hadden gehaald en dus voorkeurszetel hadden en nu als afsplitser in de Kamer zitten, dat is echt niet fijn, hoor. Want je hebt veel minder rechten, toch? Je krijgt veel minder geld, je krijgt minder spreektijd. Je wordt echt op alle mogelijke manieren wordt het werkje moeilijker gemaakt. Terwijl, ja, dit zijn wel twee mannen die hebben echt hun zetel ruim verdiend. Dus eigenlijk zit je, om het even zo te zeggen, als ZZP'er in de Tweede Kamer. Het is jouw kamerzetel, eigenlijk 150 losse mensen. En die kunnen zich dan verenigen in een fractie. Dus bijvoorbeeld de fractie van de PvdA, de fractie van de BBB, de fractie van de VVD. Maar de zetel is van hen. Eigenlijk wel, ja. Zo is het oorspronkelijk geregeld. En nu is het natuurlijk, hè, wat anders, maar dat van tevoren al heel erg duidelijk is wat de fracties zullen zijn. En dat mensen zich echt aansluiten bij een partij en een programma. Maar oorspronkelijk is dit inderdaad hoe het ooit vormgegeven is. Nou, heel erg bedankt voor uw tijd. Ik heb u van een borrel afgeplukt. Dus ik zal u weer een vrije tijd teruggeven. Dankjewel en bedankt voor de interessante vraag. Ja, heb jij ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv@bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Heugelijk nieuws vanuit de ruimte. Satellieten hebben tal van oude Romeinse forten gevonden in Syrië en Irak. Maar ook in Nederland, hè, wordt er naar gespeurd. Zouden ze al wat hebben gevonden? Ik ga het erover hebben, zometeen uitgebreid met twee onderzoekers. Ook bijzonder trouwens, bij opgravingen in het Omroeparchief is een gesprek tussen deze twee Romeinen blootgelegd. Ik heb het over Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel. We hebben wij een verschrikkelijk pak rammel gehad van die Germanen, zeg. Ik heb het idee dat het Romeinse Rijk voorlopig weer even in het rechte rijtje staat. Ja. Jongen, jongen. De kans dat wij overwinteren is gering. Met hoeveel zijn we nou nog? Ja, met twee. Ja, en dan reken je ons allebei mee. NPO Radio 1. Nu is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De Gezondheidsraad adviseert om het wetenschappelijk onderzoek op menselijke embryo's te verruimen. De wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien ligt nu op 14 dagen. En de Gezondheidsraad adviseert om dat 28 dagen te maken. Dan kan beter worden onderzocht hoe aangeboren hartproblemen of een open rug ontstaan. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen Hamas-strijders aangevallen in het tunnelstelsel onder Gaza. Daarbij zouden zo'n 300 doelen zijn geraakt, waaronder antitankwapens en ondergrondse raketlanceerinstallaties. Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in de Gaza-strook willen dat het kabinet zich alsnog uitspreekt voor een humanitair staakt het vuren. Ze zeggen dat een bestand hard nodig is om de vele slachtoffers in de Gaza-strook te helpen. En een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie is schuldig bevonden in de zaak rond de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island in 2019. De organisatie wist dat de vulkaan ieder moment kon uitbarsten, maar bracht toch toeristen naar het eiland. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Veel bekende mensen leven mee met de slachtoffers in Gaza en Israël. Ze vinden het verschrikkelijk en vreselijk, net als iedereen. Maar waar zijn toch al die journalisten en bekende Nederlanders gebleven die zich voorafgaand aan het wereldkampioenschap voetbal zo dapper uitspraken tegen Qatar? Die niets liever wilden dan een boycott van Qatar. Waar zijn al die 40.000 betrokken mensen die de petitie van Freek de Jonge ondertekenden? De verschrikkingen van het Lala-landje werden breed uitgesmeerd. Ik zie ze nog jammeren over de mensenrechten, de doden bij de bouw van de stadions. Maar nu blijkt dat Qatar twee handen op één buik is met de terroristen van Hamas, hoor je ze niet. Niemand legde de onwetende Max Verstappen een dag na de aanslagen in Israël ook maar een stroopreed in de weg om in Doha wereldkampioen te worden. Niemand stelde vragen, niemand deed moeilijk, niemand verstopte zelfs maar een protestspeltje onder de sjaal of de stropdas. In Doha werd gewoon gejuicht en dat juichen duurt nog wel even, want de zak met oliegeld is zo diep, ze organiseren er van alles. We weten het inmiddels, de faciliteiten in Qatar zijn fantastisch. Ondertussen financiert Qatar de terroristen van Hamas, huisvest Qatar de leiding van Hamas en wordt de oorlog in Gaza vanuit Qatar gecoördineerd. Qatar regelt geen huisvesting voor ontheemde Palestijnen, zet Egypte en Jordanië niet onder druk om vluchtelingen op te nemen. Tegelijkertijd gaat Qatar wel over de gegijzelden uit Israël. Qatar praat met Hamas over de Israëlische gijzelaars, zoals twee broers dat doen over een tweedehands auto. Wie de gijzelaars terug wil zien, moet Qatar onder druk zetten. Gisteren werd gedemonstreerd voor de Qatarese ambassade in Londen. Waarom praten we nog met dit nepland, dit tessel van het Midden-Oosten, dit verlengstuk van het kwaad? Wat maakt dit landje zo bijzonder? Kan Ronald de Boer alsjeblieft nog één keer in het openbaar uitleggen wat de sheik zo bijzonder en menselijk maakt? Kan Al Jazeera, als ze zo journalistiek onafhankelijk zijn, uitleggen waarom de top van Hamas in Doha in villa's woont, terwijl de Gazanen omkomen? Wat Willem Enstra was voor Holleder, is Qatar voor Hamas. Ook zonder de oorlog, waarom staan wij toe dat Qatar terroristen sponsort? Qatar is een vegetarische rookworst in de erwtensoep. Het deugt niet, het stinkt. Qatar is de welgestelde terroristenvriend, zogenaamd beschaafd, maar van binnen zo rot als een mispel. De top van Hamas voelt zich veilig in Doha. Amerika heeft er een basis. Ze hoeven er niet eens een drone op los te laten. Pak de leiding van Hamas op, ruil ze uit en zo niet, leg uit waarom dat niet gebeurt. Alle bezwaren waar iedereen anderhalf jaar geleden zo principieel over was, blijken niet alleen waar, het is 10 keer erger. Qatar is een verzonnen land met een verzonnen geschiedenis, geleid door fout geld. Keer ze de rug toe, maar nu echt. De Nieuwsbv. Archeologen zaten vorige week op het puntje van hun stoel. Op satellietfoto's van een halve eeuw oud zijn in Syrië en Irak ineens de restanten van bijna 400 Romeinse forten ontdekt. Ja, wat kunnen we met deze ontdekking? En wat wordt er bijvoorbeeld hier in Nederland ontdekt? Ik ga daarover praten met mijn gasten die dagelijks aan het Romeinse Rijk denken. Wouter Vos, zij is archeoloog aan de Saxion Hogeschool. En Saskia Stevens, projectleider van het onderzoek Constructing the Limes, dat onderzoek doet naar de noordelijke Romeinse grens in Nederland. Zo, volle mond. Saskia Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is deze ontdekking in Syrië en Irak? Ja, het is wel heel erg gaaf. Het bijzonder is natuurlijk dat het materiaal op een bepaalde manier al lange tijd beschikbaar was. Maar vanwege allerlei redenen is dat archief nou openbaar gemaakt. En waar er eigenlijk nieuwe data tevoorschijn is gekomen, wat voor een nieuwe interpretatie heeft gezorgd van die grenzen van het Romeinse Rijk. Die lange tijd vaak worden gezien als een soort ijzeren gordijn, een afsluiting. Maar door deze nieuwe beelden zien we dat die forten eigenlijk veel verder verspreid waren. En ook een andere functie hebben gediend, namelijk het faciliteren juist van contact tussen de ene kant van het Romeinse Rijk, waar de Romeinen zaten, en het gebied aan die andere kant. Dus dat heeft best wel wat impact ook voor onze interpretatie van die Romeinse rijksgrens. Ook iets wat we in Nederland bijvoorbeeld zien. Ah, oké. Okay. En Wouter Vos, nou hebben we inmiddels moderne satellietbeelden. Waarom zijn die oude beelden dan zo nuttig? Want het gaat hier om oude beelden, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, nou, het is heel nuttig omdat je eigenlijk het landschap ziet van zo'n 50 jaar terug. Dus in die tussentijd is het natuurlijk al aardig wat veranderd. Door allerlei landgebruik, ploegen door de boer, maar ook verstedelijking en nieuwe infrastructuur. Dus als je terug kan in de tijd met de foto's naar 50 jaar terug, ja, dan zie je nieuwe dingen. Ja. Of eigenlijk zie je oude dingen, maar goed, je ziet beelden die je nog niet eerder hebt geanalyseerd. Ja, in een omgeving die anders was en inmiddels veranderd is. Maar daar kun je dan ook weer allerlei conclusies uittrekken, zoals Saskia Stevens ook schetst. Saskia, jij bent druk bezig met het project Constructing the Limes. Jullie doen dat in Nederland dus ook onderzoek met satellietbeelden. Je bent projectleider van dit onderzoek. Wat onderzoeken jullie precies? Ja, we zijn een groot consortium, een grote groep wetenschappers van 5 verschillende universiteiten in Nederland. Daarnaast werken we samen met een groot team aan partners uit de erfgoedwereld, musea, gemeentes. En we doen onderzoek naar eigenlijk de betekenis van de grens, van die Neder-Germaanse limes. Wat voor soort grens was het? Wat is de impact eigenlijk van zo'n grens op de bevolking? Mm. En we doen dat eigenlijk vanuit 3 verschillende perspectieven. We kijken in eerste instantie naar de impact van die grens op de verspreiding van goederen. We kijken bijvoorbeeld, zijn ten noorden van die rijksgrens, die ongeveer samenviel met de Rijn, zijn die anders van aard dan die we ten zuiden van die limes vinden? Wat voor impact had die grens op de beweging van mensen? Dat doen we aan de hand van onderzoek op menselijk botmateriaal. En daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de lange duur impact, invloed van die grens. Hoe kijken we vandaag de dag tegen grenzen aan? Hoe wordt er door politici omgegaan met die grens? Dus het is niet alleen de Romeinse tijd, maar eigenlijk die grens door de eeuwen heen tot vandaag de dag. Ja, jullie gaan heel ver daarin inderdaad. Zeker, maar waar loopt die grens trouwens, even die fysieke grens? Ja, hij loopt in Nederland van Katwijk. En dan loopt hij zeg maar aan de zuidkant van de rivier de Rijn. En dan knikt hij eigenlijk naar beneden. Voorbij Arnhem gaat hij richting Zand. En dan knikt hij naar beneden. Keulen, Bonn. En daar eindigt dit stukje van de limes. Dat was dus onderdeel van een rijk, groot grenssysteem. Oké. Okay. En Wouter Vos, jij werkt ook aan dit project. Je gebruikt onder andere dus satellietbeelden om forten in Nederland te ontdekken. Hoe werkt dat dan precies? Ja, er zijn in het verleden zijn er allerlei metingen geweest met sorry. met lasertechnologie. Ja. Ja, een slokje water. Michael, sorry. Ja. Of het ook wel fijn als het stoffig wordt, toch? Ja, dat moet ook gooien. Heel goed. Nou, die hebben de maaiveldhoogtes gemeten. En we weten eigenlijk van elke vierkante meter in Nederland hoe hoog het is. En dat is vastgelegd in een digitaal bestand. Dat digitale bestand, dat gebruiken wij, die gedetailleerde hoogtegegevens, om ja, niet alleen te kijken van hoe hoog het nu is, maar ook de dingen uit het verleden, die zie je dan ook nog terug in de bodem. Dus je ziet eigenlijk greppeltjes, heuveltjes, bijvoorbeeld grafheuvels, sloten die ooit gegraven zijn, riviersystemen en dergelijke. Oh. Ja, en die kaarten hebben we van niet alleen van Nederland, maar eigenlijk van heel Europa. En dat is hoe wij werken, samen met natuurlijk topografische kaarten, met kaarten waar alle data van de Romeinse tijd in Nederland op is geprojecteerd. En die kaarten die stapelen we eigenlijk op elkaar. En zo komen we tot nieuwe inzichten. Aha. Dat is eigenlijk het werk. Maar Wouter, hoe weet je nou, hè, als je al deze beelden dan op elkaar hebt gestapeld, dat iets een Romeinse fort is? En dus geen, laten we zeggen, een grote boerderij uit 1850 of een klein dorpje? Ja, dat is een goede vraag. En dat is wat wij hebben natuurlijk de kennis van hoe die forten eruit zien in de Romeinse tijd. Dus dat is stap 1. Maar als wij iets ontdekken waarvan wij denken dat zal wel een Romeins fort kunnen zijn, dan doen wij eigenlijk ook een soort bureauonderzoek. Dus dan gaan we kijken, lag er op die plaats in, ik noem maar wat, 1830, lag daar iets wat eigenlijk uit die periode stamt. Dus niet uit die Romeinse tijd. En zo filteren we het langzaam af en fileren we het, zou je kunnen zeggen. En hou je op een gegeven moment over van, nou, dit zou toch echt wel heel erg een Romeins kamp of een Romeins fort kunnen zijn. Oké. Saskia Stevens, heel veel van die forten waar Wouter dus over heeft, die komen uit de tweede eeuw. Wat was er trouwens zo bijzonder aan die periode? De tweede eeuw is eigenlijk een relatief rustige periode. En we zien dan veel van die structuren die voorheen in organisch materiaal werden gebouwd, hout, ook veel in steen worden gebouwd. En dat betekent eigenlijk dat er relatief veel bewaard is gebleven uit deze periode. Ah, dus het is gewoon een hele lekkere periode voor jullie archeologen. Als ik het goed begrijp. Oké. Nou blijft het niet alleen bij satellietbeelden, hè, Wouter. Je gebruikt ook kaarten over plantenstress. Dan moet je me even uitleggen. Wat is dat? Ja, dat heet NDVI. Maar dan ga ik je niet uitleggen hoe dat precies zit. Maar eigenlijk is het inderdaad een soort plantenstress. Wat je kan doen is je kan meten, en dat gaat wel met satellieten, hoe hoog een plantje groeit, zeg maar. En als je een maïsveldje voorstelt, dan kan je je voorstellen dat op sommige plekken het maïs hoog staat, op sommige plekken het maïs wat lager. En dat zou kunnen betekenen dat daar waar het lager is, dat daar minder voedingsstoffen zitten, minder doorvloed van water en dergelijke, en dat het maïs daar wat minder hoog groeit, komt omdat er misschien dan iets archeologisch in de bodem zit. Het kan een muur zijn, of het kan een oude greppel zijn, een oude gracht uit bijvoorbeeld die Romeinse tijd, waardoor de doorwatering beter is en dat juist op die plek het net iets hoger groeit dan op andere plekken. Nou, dat soort dingen kun je allemaal in kaart brengen. Ah. En dat meten we ook. En dat kun, ja, is een soort van infrarood. Mm-hmm. Kun je die vegetatieindex tegenover elkaar zetten. En dat geeft ook weer een kaartbeeld. Wat je weer niet ziet op die hoogtebestandkaarten. Dus het vult elkaar aan, zou je kunnen zeggen. En zo, kijk, dat is nog eens een voordeel van plantenstress. Dat heb ik bij mij in de woonkamer in ieder geval niet. Ja. Dat is wel fijn dat jullie dat op die manier kunnen inzetten. Hey, Wouter, wat hebben jullie tot nu toe ontdekt in Nederland dan? Ja, wij hebben, en dat heb ik niet alleen, omdat ik met mijn collega Jeroen Oosterbaan en de studenten van Saxion hebben wij lopen puzzelen om al die kaarten over elkaar heen te leggen. Die hoogtebestanden en al die andere kaarten. En zo zijn wij eigenlijk heel systematisch aan het proberen om de Veluwe in kaart te brengen. Dat is een terrein waar natuurlijk nu nog steeds bos staat. Dus waar het relatief oude landschap intact is gebleven. En daar zie je dus die hoogteverschillen uit het verleden heel goed terug. En we kennen van de Veluwe kennen we al één zo'n Romeins kamp. Dus dat ligt eigenlijk ten noorden van de Rijnen. is niet op de grens waar al die permanente forten liggen, maar daar ligt een soort marskamp, zou je kunnen zeggen, marskamp? Bij Ermelo. Wat is dat? Een marskamp. Ja, dat is dus dat een soort van bivak. Hè. De Romeinen die gaan natuurlijk regelmatig ook ten noorden van hun grens gaan ze ook dingen doen. Mm-hmm. En dit is al een kamp wat we al kennen uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm. Maar wij zijn van mening dat er, en wij niet alleen hoor, maar dat er wel meer moet liggen. Want ga je ietsje de grens over bij Xanten en Bonn, daar liggen er tientallen, zo niet honderden, van dat soort kampen. En hoe kan het dat wij er in Nederland nog maar één hebben? En dus zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met ook mensen van de Universiteit van Leiden om wat zaken op een rij te zetten. Nu denken we dat we er 5 hebben. Die liggen een beetje aan de binnenkant nog van de Romeinse Rijn. Dus zeg maar binnen het Romeinse Rijk. Maar wij zijn die Veluwe aan het onderzoeken en systematisch aan het afpellen en aan het uitpluizen. En wij hebben ook gewoon nieuwe kampen gevonden. Wow. En dat is de noeste arbeid van onze 25 studenten die daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En dat is wel echt spectaculair. Ja. Ja, Ik had het verwacht. Want, want het kan niet anders dat als in Xanten liggen en Bonn, ja, dan moeten wij ze ook. Het kan niet blijven bij 1. Dat is echt onmogelijk. Maar Wouter, ik wil er meteen heen. Ik wil gaan kijken. Kan dat? Als we alle toestemmingen hebben en het terrein openbaar is en wij ook mogen zeggen waar het is, zeg maar. Oh. Dan gaan wij zeker de pers opzoeken en vertellen waar het allemaal zich afspeelt. Mm. Maar tot die tijd is het nog even een soort van geheim, zeg maar. Saskia Stevens, ja, jij moet dat weten als projectleider. Waar mogen ze dat dan nog niet vertellen? Nou, ik denk dat eerst alles moet worden afgestemd met de instanties in de gemeente. Oh. Dat allemaal afgekaart is en ook nagedacht is over vervolgonderzoek. En dan wordt het bekendgemaakt. Maar het is een fantastisch dat dit dankzij de inzet van de studenten gebeurd is. Dat is echt heel erg gaaf. Ja, absoluut. Dankjewel, Saskia Stevens en Wouter Vos. Heel veel succes met jullie onderzoek. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, het AD attendeerde ons vanochtend op de menukaart van een restaurant in Valkenswaard. Daar staat een bijzondere vogel op, de kraai. Een beschermde vogel in Nederland. Maar ze mogen hem dus wel afschieten als ze voor overlast zorgen. En zo belandt het beestje toch regelmatig op het bord daar. Hij smaakt een beetje als een wilde houtduif, al dus de verantwoordelijke keukenprins. Hier een andere prins die over beide vogels lijkt te zingen, When Doves Cry. BV. Lionel Messi heeft voor de 8e keer de gouden bal gewonnen. Het is overal breed uitgemeten. De Spaanse Aitana Bonmati die won bij de vrouwen. Maar zij kreeg een stuk minder aandacht. Het viel zelfs een luisteraar op die een berichtje stuurde naar de Radio 1-app. Gisteren een uitreiking van de gouden bal, schrijft ze. Messi weer gewonnen, eens met commentaar van Tom van het Hek. En, zegt Veronique, toen verwacht ik eigenlijk ook nog wel iets over de vrouwelijke winnaar van de gouden bal. Ja, kortom, hoog tijd om het over Aitana Bonmati te hebben. En dat doe ik met voetbaljournalist Diana Kuip. Goedemiddag, Diana. Goedemiddag. Eventjes hoor, gewoon voor de record. Maar waarom is dat toch altijd zo in de sport? Meer aandacht voor mannen dan voor vrouwen? Waar komt dat door? Ja, dat ligt nog steeds wel mijlenver achter. Dat viel me gisteren ook op. Ook dat de speech, als ze dan wel werd vermeld, dan zag je haar wel. Maar de speech van Messi werd dan wel uitgezonden en die van haar niet. Mm-hmm. Er is nog een behoorlijke inhaalslag te maken, ook bij die uitreiking zelf. Want de gouden bal, ja, dat is eigenlijk de grootste individuele sportprijs in het voetbal ter wereld. En die wordt al sinds 1956 uitgereikt, maar pas sinds 2018 voor vrouwen. Dus dat is nog niet zo'n lange historie. En er is ook maar één prijs, terwijl er voor de mannen ook bijvoorbeeld de beste keeper is en nog de beste spits en de beste speler onder 21. En voor de vrouwen is alleen maar beste speler overal. Nou goed, dus het is nogal een inhaalslag te maken, maar dat is dus wel Aitana Bonmati Konka geworden gisteren. Nou, absoluut. Overigens ook niet onverdiend, want ze won afgelopen jaar de Liga F. De Spaanse vrouwen-eredivisie, de Spaanse Supercup, de Champions League-beker en de WK-beker. Wat maakt haar eigenlijk zo goed, Diana? Ja, het is gewoon een genot om naar te kijken, Natasja. Ze is middenvelder, het is een kleine vrouw, maar heel sterk, heel snel. Heel competitief ook, gaat ieder duel aan, geeft altijd 200%. Ze beweegt heel sierlijk, maar ook tegelijk heel technisch. Hele listige balletjes geeft ze eigenlijk. En ze is ook echt een leider op het middenveld. En afgelopen seizoen scoorde ze 19 goals in totaal. Gaf ook 19 assists in 42 wedstrijden. Dus dat is heel productief. Ze is 25 jaar, dus nog best wel jong. Ja. Xavi Hernandez, dat is haar coach van het vrouwenteam van Barcelona. Zelf ook een hele grote middenvelder ooit geweest. Zij over haar, op het moment dat zij aan de bal is, dan sta ik op. Weet je wel, zij heeft alles in zich om beste speelster van het jaar te worden. Dat zei hij al een paar jaar geleden. Nou, daar heeft hij inmiddels in gelijk gekregen. Ja, ook de mannen vergelijken haar met Iniesta. De vrouwelijke Iniesta noemt Pep Guardiola haar. Ze is gewoon echt een hele sterke, bijzondere, ambitieuze atleten die echt ook leeft voor haar sport. Wauw, wat een mooie beschrijving. En dan zei je iets, en daar was ik wel door getriggerd. Je noemde haar listige balletjes in het spel wat ze speelt. Ja. Hoe uitzicht dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij die listige balletjes? Nou, je moet je bij voorstellen dat er dan gewoon zo'n klein vrouwtje waarvan je denkt van die gaat die kant op en die dan een keer heel sneaky de andere kant op speelt. Dus het zijn allemaal van die ballen die je niet verwacht, waar ze dan gewoon in één keer de boel mee plat legt en er voorbij is. Dus ze is moeilijk te voorspellen. Ze is heel wendbaar en all over the place eigenlijk. Okay. En hoe zit dat in het maatschappelijk debat? Hè? Want daar moeten we ook eigenlijk aan denken. Als we denken aan het Spaanse vrouwenvoetbal, denken we ook meteen aan Jenny Hermoso, die ongevraagd een zoen kreeg van toenmalig bondsvoorzitter Luis Rubiales. Ja. Dat kun je natuurlijk nog herinneren. Hoe stelde Aitana Bonmati zich op in deze kwestie? Ja, heel krachtig. Zij is ook echt een voorvechter in die discussie geweest, in de zin van dat zij zich ook heeft uitgesproken daarover. Want zij heeft ook, behalve dat ze die prijzen won met haar team, heeft ze ook twee individuele prijzen gewonnen afgelopen jaar, waarvan de UEFA beste speelster van het jaar. En die speech gebruikte ze eigenlijk om haar teamgenoot een hart onder de riem te steken aan Jenny Hermoso. En ze zei van ja, aan alle vrouwen die hetzelfde overkomt als Jenny, wij staan achter jullie. En weet je, dat kan je ook niet doen. Je kan ook gewoon zeggen, hoera voor mij dat precies, ik deze prijs win. Ja. Dus daar is zij echt heel uitgesproken in. Ondanks dat zij best wel qua karakter, het is niet een iemand die op de tafel staat. Maar dus als ze daar gaat staan achter die microfoon, zegt ze altijd gewoon iets eloquent, zinnigs en in die nasleep van Rubiales, zeg maar, dat hebben wij allemaal wat minder meegekregen, maar er gingen de Spaanse vrouwen ook staken. Eigenlijk alle Spaanse profvoetbalsters voor betere werkomstandigheden, beter loon, veiliger werkomgeving. En zij was daar ook echt een van de koplopers van, zeg maar. Ja, dus ze neemt wel echt stelling in ook en is daar niet, niet bang in. Is deze prijs dan een goede oppepper voor het vrouwenvoetbal in Spanje? Als je dat zo hoort? Ja, ja. Zij hiervoor is ook al haar teamgenoot die nu geblesseerd is. Die won hem al twee keer eerder. Dat is ook een Spaanse, ook van het van Barcelona elftal, Alexia Putellas. Maar dit is wel nu naar zo'n rotjaar eigenlijk, want dat met Rubiales heeft zo'n grote nasleep gekregen. Is dat inderdaad een fijne opsteker dat je, ja, dat je er zo op die manier een streep onder kan zetten en toevallig. Toeval bestaat niet, hè? Gisteren weet ik niet, naar buiten dat Rubiales voor 3 jaar geschorst is. Dus ik denk dat er wel een dubbel feestje gevierd kan worden. Wow. Eventjes naar onze leeuwinnen. Die moeten vanavond tegen Schotland in de Nations League. Ik zou zeggen, wordt een makkie. Ze hebben al 4-0 van ze gewonnen eerder, toch? Ja. Wat denk jij? Nou, eerder, dat is dus het gekke. Dat is 5 dagen geleden. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat je, of 4 dagen geleden, dat je dus binnen zo'n korte tijd, zonder dat je een andere wedstrijd speelt, nog een keer tegen dezelfde tegenstander moet. Alleen dus nu bij de Schotten thuis. En dat geeft de Schotten wel een voordeeltje. Want dan heb je zeg maar die hebben dus inderdaad met 0-4 geklopt. Ja, maar nu heb je dan in je achterhoofd van oké, wat ging er mis? Je kan heel duidelijk dingen aanpassen. Dus ja, kat in het bakkie zou ik niet willen zeggen. Maar in principe moeten we die wel hebben. Dat moet ook, want we willen eerste worden in de pool. Willen we kans maken op het Olympisch ticket. Want daar gaat het om in de Nations League. Voor ons, dus winnen moet. Het moet gewoon, En de kans is groot. Maar laten we ons niet rijk rekenen. Hey, denk jij dat Viviane Minima vanaf het begin mee mag doen? Denk het niet. Zover ik weet, maar ik hoop dat Jonker ons, de bondscoach, op een dwaalspoor wil zetten door te zeggen dat Viviane Minima nog niet klaar is om hele wedstrijden te spelen. Maar ik geloof dat hij wel de waarheid spreekt. Maar ik denk wel dat ze speelt, maar niet de hele wedstrijd, denk ik. En wie weet volgend jaar de gouden bal voor haar. Ja, ze zat er al een keer heel dichtbij op 1 puntje vorig jaar. Dus ze laat het hopen. Nou goed. Diana Kuip, dank je wel voor dit gesprek. In ieder geval over Aitana Bonmati. En natuurlijk de voorspellingen voor vanavond. Schotland in de Nations League tegen de Leeuwinnen. Ja, het moet een makkie worden, maar we mogen ons niet rekenen. Ja, misschien 3-0, zoiets? Wie weet. NPO Radio 1. Ik snap Johnny Hoes wel hoor. Ik hoor het er wel in. Je bent een soort zangeres zonder naam. Omdenken, doordenken en terugdenken. Is dat ook wat u bedoelt eigenlijk hier net te zeggen? Oh, maar ik weet helemaal niet meer wat ik daarmee bedoel. Jurgen van den Berg vraagt door. Ja, u hebt het gezegd, dus ik dacht ik vraag hem maar even naar. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Is het ook zo dat je daar nog wel eens weemoedig aan terugdenkt? Dat je dat mist bijvoorbeeld, hoe we met elkaar omgingen in die tijd? Max. Villa VDB. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Kips. Ja, tientallen Tweede Kamerleden stopten ermee de afgelopen tijd en komen na de verkiezingen niet meer terug. Hoe komt dat? In de documentaire Help, wie wil het volk vertegenwoordigen, wordt dat onderzocht. Zometeen het gesprek daarover natuurlijk in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. De regels rond wetenschappelijk onderzoek op embryo's kunnen ruimer, adviseert de Gezondheidsraad. Nu is de wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien 14 dagen. Volgens de Gezondheidsraad is het medisch-ethisch aanvaardbaar om die limiet op 28 dagen te zetten. Gezondheidsredacteur Sander Zurhaken over de voordelen daarvan. Nou, kijk, op tussen de 14 en 28 dagen heb je belangrijke ontwikkelingen binnen embryo. Vooral het ontstaan van organen begint dan. En daarmee kan je ook bekijken of onderzoeken hoe aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld aan het hart, maar ook bijvoorbeeld een open rug, hoe die ontstaan. En ja, op dit moment kan dat nog niet. Hè? Dus tussen de 14 en 28 dagen kijken hoe dat dan gebeurt. Dus er is helemaal geen kennis over op dit moment, of nauwelijks. Dus als je dat zou verlengen naar 28 dagen, dan kun je dus onderzoeken hoe aangeboren afwijkingen ontstaan. En dat is dus de meerwaarde volgens de Gezondheidsraad als je het verlengt naar 28 dagen. Een adviescommissie benadrukt dat embryo-onderzoek medisch-ethisch wordt getoetst en dat er bijna altijd toestemming van de ouders nodig is. In een voorstad van de Japanse hoofdstad Tokio heeft een man twee mensen neergeschoten in een ziekenhuis en is daarna op de vlucht geslagen. Het gebeurde in de stad Toda. Volgens Japanse media heeft hij daarna twee andere mensen gegijzeld in een postkantoor in het naastgelegen Warabi. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, wat is er bekend over de dader? Het zou gaan over een oudere man van echt in de 80. En hij heeft zich nu ingesloten bij een lokaal postkantoor inderdaad. Er waren meerdere werknemers aanwezig. Inmiddels is er één vrij, een vrouw van in de 20. Die zou geen verwondingen hebben. En zouden mogelijk nog twee vrouwen binnen zitten. Al is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen zitten. Op de beelden is in ieder geval te zien dat de man een pistool in zijn handen heeft. En een uur daarvoor heeft hij, voordat hij dat postkantoor inliep, dus inderdaad twee mensen neergeschoten in het ziekenhuis op ongeveer 2 kilometer afstand. De politie zegt dat de man wel bereid is om te onderhandelen op dit moment over de overgebleven gijzelaars. Maar ja, dat is de situatie zoals het nu is. Ja, wat weet je over de slachtoffers? Ja, volgens de Japanse nationale omroep zou het gaan over een arts van in de 40 en een patiënt van ergens in de 60. Zijn beide dus gewond geraakt, maar zijn wel buiten levensgevaar. De dader die zou na zijn actie in het ziekenhuis op de motor zijn gestapt en gevlucht zijn van de politie. En die is vervolgens dus dat postkantoor ingedoken. De politie is nu met hem aan het onderhandelen voor de overgebleven gijzelaars. Het lijkt nu ook dat hij zijn eigen huis in brand heeft gestoken. We weten niet of daar nog slachtoffers zijn gevallen. Dus het is een beetje een onduidelijke situatie nog. Ja, dit klinkt als een hele bijzondere situatie. Wat zou het motief zijn van die man? We weten niet wat het motief is. Zeker niet nu we erachter zijn gekomen dat zijn huis in brand is gestoken. Dat hij misschien ook een relatie heeft met de slachtoffers in het ziekenhuis. Maar het is ook wel een bijzondere situatie, omdat vuurwapengeweld sowieso al niet zoveel voorkomt in Japan. Het land heeft enorm strenge regels over vuurwapenbezit. Ja. Je hebt een vergunning nodig, je moet een examen afleggen. Ook een psychologisch examen moet je afleggen. En zelfs dan is het voornamelijk voor de jacht bedoeld. Japan telt jaarlijks maar tussen de 10 en 50 schietincidenten. En dat zijn voornamelijk criminele bendes. En deze man heeft een echt vuurwapen in zijn handen. Het lijkt ook niet zelfgemaakt. Dus hoe dit afloopt en waar deze man zijn wapen vandaan heeft, dat zijn op dit moment wel echt de vragen die gesteld worden. Anoma van der Veren in Japan. Dankjewel. De voorzitter van Yad Vashem, de Israëlische organisatie die de herinnering aan de Holocaust levend houdt, heeft kritiek op de actie van de Israëlische VN-ambassadeur. Die deed in de Veiligheidsraad een jodenster op om te benadrukken dat Israël in zijn voortbestaan wordt bedreigd. De Yad Vashem-voorzitter vindt dat ongepast. Volgens hem onteert de ambassadeur zowel de slachtoffers van de Holocaust als de staat Israël. Hij zegt dat Israël een sterk leger heeft en meester is over zijn eigen lot. Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich alsnog uitspreekt voor een staakt het vuren voor de Gaza-strook. Vrijdag praten ze over een verzoek met demissionair premier Rutte. Nederland gaf vorige week geen steun aan een VN-resolutie waarin om een humanitair bestand werd gevraagd. Volgens Rutte werd in de resolutie niets gezegd over het recht van Israël op zelfverdediging. De hulporganisaties erkennen dat recht, maar zeggen dat een bestand hard nodig is om de vele slachtoffers in de Gaza-strook te helpen. De oorlog tussen Israël en Hamas slaat over naar Syrië, zegt de speciale VN-gezant voor Syrië, Geir Pedersen. De Noorse diplomaat wees er in de Veiligheidsraad op dat er Syrische vliegvelden zijn gebombardeerd, vermoedelijk door Israël, en dat de VS en door Iran gesteunde milities over en weer aanvallen hebben uitgevoerd. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf roept HAVO- en VWO-leerlingen op om ook eens te kijken naar MBO-opleidingen. Hij wijst erop dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. Dijkgraaf heeft vaker gezegd om af te stappen van het beeld van hogere en lagere opleidingen. Hij vindt dat aanzien te veel wordt gekoppeld aan opleidingsniveau. En een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie is schuldig bevonden in de zaak rond de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island in 2019. De organisatie wist dat de vulkaan ieder moment kon uitbarsten, maar bracht toch toeristen naar het eiland. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven. Het NOS-journaal. Drie families van mensen die door Hamas gegijzeld zijn, zijn naar Nederland gekomen om aandacht te vragen voor de zaak van de gegijzelden. Ze stonden de pers te woord in Den Haag bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. Verslaggever Onno Beukers, hoe verliep die bijeenkomst? Nou, het was best wel chaotisch, mag je het denk ik wel noemen. Er was ook veel pers aanwezig. Maar in eerste instantie ook Tweede Kamerleden, politici, die ook graag bijgepraat wilden worden door deze families over de situatie waarin zij zich dan nu verkeren. Daarna was er ruimte voor de pers en zaten we in een zaal. En werden eigenlijk gewoon die verhalen verteld. De verhalen die zij meemaakten van hun geliefden, van hun dierbaren. Familieleden die door Hamas zijn meegenomen. Mensen die vanuit een kibbutz zijn meegenomen de Gazastrook in, waarvan ze eigenlijk op dat moment zeggen, ja, vanaf die minuut weten wij niet hoe het met ze is en hoe het nu met ze zal gaan. En waarom zijn die families naar Nederland gekomen? Gaan ze ook naar andere landen? Ja, zeker. Eigenlijk maken ze een soort tournee. Klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ze zijn in Spanje geweest, in Denemarken. Morgen gaan ze bijvoorbeeld naar Wenen toe, vandaag dus in Amsterdam. En het doel is om toch zoveel mogelijk aandacht daarop te vestigen, dat er nog steeds meer dan 200 Israëliërs worden gegijzeld en dat die in de Gazastrook vastzitten en dat zij in die onzekerheid zitten, dus niet precies weten hoe het met ze gaat. Ja, een van die mensen die gegijzeld is Ovier Engel. Die jongen die we ook kennen omdat hij onlangs nog zijn Nederlanderschap kreeg, heeft ook een Nederlandse opa. En die opa die sprak ik net. Iedereen is een verhaal. Iedere mens is een verhaal. Is een andere verhaal. Ik ben de opa van Ovier. Ik wil Ovier terug. Zo spoedig mogelijk wil ik Ovier terug. En tussentijd wil ik weten wat gebeurt met hem. Wat is zijn situatie? Waar hij zit? Met wie hij zit? Maar we willen hem nu terug hebben. Ja, Onno, het is nu ruim 3 weken geleden dat hun geliefden gegijzeld werden bij die aanval van Hamas. Houden ze wel hoop eigenlijk? Ja, nou ja, je hoort het, hè. Ze weten niet waar ze zijn. Ze willen graag dat ze gewoon even, al is het om te beginnen, gewoon contact kunnen maken met hun geliefden. Dat ze weten hoe het met ze gaat. Dat ze weten of ze nog leven inderdaad, of ze nog in leven zijn. Ze zeggen ook, onze oproep, onze organisatie staat los van politiek. Het gaat niet om de oorlog nu, het gaat nu om medemenselijkheid. En om die reden vroeg ik ook, juist uit die medemenselijkheid, verwacht u überhaupt nog vrede? Bij ons in de kibbutz werken 300 Palestijnen. Iedere dag werken met ons samen. We leven samen. Heel goed. Dat is niet dat de Palestijnen zijn. Dat is, Hamas is iets anders. Nu, wat belangrijk is, of hier en de andere 240 terug te hebben. Ik kan niet naar Gaza gaan en ophalen. Kan het niet. Dan we proberen alles te doen en we proberen ons sterk te houden. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. Het CIDI vroeg eerder ook aandacht voor de gegijzelden met een postercampagne langs snelwegen. Daarom waren foto's van die gijzelaars te zien. Het bedrijf achter de OV-chipkaart TransLink heeft de afgelopen jaren ruim 18 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen OV-kaarten. Volgens TransLink gaat het om geld van anonieme kaarten, waarbij het bedrijf het geld dus niet terug kan storten. En dus moeten reizigers daar zelf alert op zijn. Maar dat gaat wel eens mis. Je ziet nog wel eens dat mensen vaak toch niet de moeite nemen om het bedrag op te nemen. Of het vergeten, of een halve chipkaart verliezen, of kwijt zijn geraakt, of allerlei andere redenen. Op onze OV-chipkaart-site kun je gewoon vinden van hoe dat werkt en hoe je je geld terugkrijgt. Volgens het AD komt er mogelijk nog een bedrag van 36 miljoen euro bij dat door de kaarteigenaren nog wel terug te vragen is. Dan nog het weer. Het is nu 10:10. Vanmiddag is er een mix van wolken, buien en af en toe zon. Vanuit het zuidwesten neemt het aantal buien toe. Het wordt maximaal 14 graden. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het blijft de komende dagen wisselvallig met regen of buien en soms wat zon. Donderdag wordt het onstuimig met veel wind. Ja, het was even stil, maar je bent er. Robert Vriese, er is vast een file. Ja, en wel geteld eentje, Natasja. Op A27 vanuit Gorkum naar Breda, daar rijdt het langzaam tussen industriegebied Avelingen en Hank over 6 kilometer. Kwartiertje tijdsverlies daar, dat komt door een kapotte vrachtwagen, die blokkeert daar de rechte rijstrook. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Tientallen politici verlieten dit jaar de Tweede Kamer. Ja, waarom vertrekken ze eigenlijk? In de nieuwe documentaire Help, wie wil het volk nog vertegenwoordigen? Onderzoeken Nadia Zerouali en Tim de Wit de leegloop van de Tweede Kamer. De nieuwsbv. En ze zijn allebei hier bij mij aangeschoven. Welkom Nadia en Tim. Ja, Nadia, we kennen jou als culinair schrijver. Daar ben je ook vaak als culinair schrijver hier aangeschoven om over eten te praten. Nu duik je de politiek in. Waarom? Waarom niet? Okay. Dat is mijn allereerste reactie. Aha. En het tweede is, ik ben natuurlijk gewoon een Nederlander die naar een stembus gaat. Ja. En iemand die zichzelf graag vertegenwoordigd ziet in het parlement. En ook nog wel iemand die een mening heeft, maar toch niet wil polariseren. Ah zo. En waar was je dan naar op zoek? Wat wilde je vinden? Ik wilde het echt heel graag weten vanuit het menselijk perspectief van hoe ga je dit vak in? En hoe kom je er dan weer uit? En waarom? En hoe kunnen we dat beter doen? Zodat we gewoon uiteindelijk een beter democratisch systeem hebben in Nederland. Wat was voor jou de motivatie, Tim? Nou, ook dat wel. Ik heb natuurlijk heel lang in het buitenland gewoond. Mm-hmm. Als correspondent in Engeland, Duitsland, daarvoor nog Zuid-Afrika. En ik merkte toen ik terugkwam in Nederland wel dat het me heel erg opviel. Dat dus bijvoorbeeld nu ook weer bij de volgende verkiezingen gaan 44 Kamerleden. Dat is bijna 1/3 van het totale parlement. Ja. Stopt ermee. Is dat historisch? Het is de afgelopen jaren is dat wel vaker zo hoog geweest. Het is wel, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, wel een stuk hoger. Maar dat is natuurlijk nogal wat. En als je dan inderdaad kijkt naar de redenen, dan zie je dat er dus gevallen zijn van burn-out. Mensen die niet met de werkdruk om kunnen gaan. Niet om kunnen gaan met alle haat die ze over zich heen krijgen. Want het is echt wel een hele zware baan, hoor. Ja. En als je niet meer de beste mensen krijgt om je volk te vertegenwoordigen, om dus ook de regering te controleren, want dat doet de Tweede Kamer, ja, dan is het volgens mij echt heel erg. Dat is een uitholling van de democratie. Een urgent thema dus, waar jullie in zijn gedoken. Nadia, om een beeld te krijgen, hoe dat eigenlijk in de praktijk te werk gaat hier in Nederland, ben jij mee gaan lopen met Tweede Kamerlid Marieke Koekoek? Hebben we gevolgd. Die hebben we met elkaar gevolgd, een dag achter de schermen. Oh ja, en wat was jouw indruk van haar dag? Een beetje vol. Ja, en ik denk dan altijd, ik heb ook hele volle dagen. Maar ik krijg ook direct plezier. Ik zie direct bevrediging van mijn harde werken. Ja, lekker gerecht of mensen die een complimentje geven, een vriendelijke lach. Zij krijgen dat niet terug. Tweede Kamerleden niet, überhaupt niet. En Marieke zag je ook, het was alleen maar stress. Hotelkamer boeken, kinderen waar je doei tegen moet zeggen. Ik vond het wel heftig. Hotelkamer boeken? Ja, ze moest echt, het liep allemaal weer uit. Dus ze moest 's avonds een hotel. Het duurde vaak tot midden in de nacht natuurlijk. Zo. Zodat ze niet meer naar huis kon. En vervolgens in een hotel. En dan zag je inderdaad hoe ze via FaceTime nog even kort de kinderen. Ze heeft 3 kinderen notabene. 4. Maar dat is, in ieder geval, dat is nog een groot gezin. Als je dat allemaal bij elkaar optelt en ziet, dan denk je in één keer, jeetje joh, het is nogal wat. Ik krijg een hartklopping als ik denk dat ik hier een hotelkamer moet gaan boeken. Omdat het een lange dag wordt. Hey, maar dat zijn zware dagen dus. Zwaardere dagen, Tim, dan bijvoorbeeld correspondent zijn in het Verenigd Koninkrijk. Nou, tijdens Brexit. Dat waren ook hele heftige dagen, absoluut. Maar kijk, ik denk dat vooral het verschil is dat je probeert. Ik denk dat de meeste mensen, voor welke partij dan ook, de politiek ingaan met idealen. Met het idee van, we willen de wereld wat beter maken op onze manier. Op de manier die ik denk dat goed is. Mm-hmm. En als je dan dus ziet dat er mensen uitkomen die het idee krijgen, want bijvoorbeeld Peter Quint heeft daar heel duidelijk over. Die zei inderdaad, ik merkte dat het ook heel moeilijk was om echt iets voor elkaar te krijgen. Okay. Peter Quint zat natuurlijk voor de SP in de Kamer. hij zei ook, we zijn nu met zoveel partijen in de Tweede Kamer. Hè, dus 21 in totaal, ook met afsplitsingen erbij. Dat maakt ook dat die debatten eindeloos lang duren. Iedereen wil zijn zegje doen, iedereen wil zijn stempel erop drukken. Ja, dat maakt het dus ook een stuk minder werkbaar misschien wel. Hè? En dat is bijvoorbeeld echt een groot verschil met... ik ben dus ook in Duitsland en in Engeland geweest... waar je veel minder partijen in het parlement hebt. Waardoor debatten veel efficiënter zijn. Waardoor veel minder mensen uiteindelijk spreektijd hebben... En wat jij vertelde is dat er regels zijn, boetes zijn, manieren van ze te stoppen en ze tegen te houden. Boetes, regels, waarvoor? De Kamervoorzitter in Duitsland bijvoorbeeld is echt veel strenger dan de Nederlandse Kamervoorzitter. Dus om te zorgen dat mensen echt kort worden gehouden, zich gewoon aan de regels houden en niet... uit de band springen, want dat gebeurt in de Tweede Kamer natuurlijk nog wel eens... bij sommige partijen, dat ze gewoon veel te ver gaan in de uitlatingen die ze doen... Je ziet dat allemaal... Ik moet erbij zeggen, de Duitse politiek is niet per se de spannendste politiek om te volgen. Het is best wel saai in het parlement. Liever saai. Maar liever dus, saai, zeg liever, jij? Ja, liever saai en effectief. Liever saai en effectief dan scheldpartijen en asociaal gedrag. Oké, want die scheldpartijen en asociaal gedrag... Hè, daar hebben jullie ook mee over gesproken met onder andere... Sylvana Simons van Bijeen, Adje Kuiken van de PvdA. Laten we even luisteren. Het overgrote deel ben je gewoon onveilig. En weet je gewoon dat iedereen klaarstaat, niet iedereen hè, dat men klaarstaat om je politiek een kopje kleiner te maken. Ik denk dat het vooral belangrijk is, er moet meer worden samengewerkt. En ook gewoon, dat de algemene omgangsvormen ook gewoon wat milder worden. Dat je een keer een fout mag maken. Ja, omgangsvormen milder. Eigenlijk beschrijven ze ook een onveilige werkomgeving. Ja. Nadia, wat doet dat eigenlijk met politici werken in zo'n omgeving? Ik vind... Eigenlijk dat Klaas Dijkhoff het heel goed omschreven heeft. Die is er nu al een tijdje uit. Mm-hmm. En hij zegt letterlijk, pas toen ik eruit was... en nu ik er nu over nadenk, denk ik... dat wat ik toen normaal vond, is abnormaal. Laten we heel even naar Klaas Dijkhoff luisteren. Ja, je leeft heel erg op adrenaline. Zeker als er veel mediadynamiek ook is. Want dan moet je, of als er een crisis is. Maar dan kun je niet heel lang opteren, dus daarna val je gewoon plat. Dus in mijn geval kreeg ik al migraines. En op een gegeven moment zei mevrouw dan op dinsdag al van... nou, dat wordt weer niks in het weekend, ik zie het al. En dan dacht ik nog van, als ik genoeg pillen erin douw... Dan lukt het misschien wel, of vroeg naar bed gaan. Ja, ik vind hem heftig. En soms als het na een paar keer overgeven was, trok het weg. En dan gaat de spanning weg. En dan denk ik, mooi, kunnen we weer verder vandaag. Maar jongens, hij praat er over alsof het heel normaal is. Maar even een pilletje in je mik douwen, terwijl je heel veel pijn hebt. En je collega's het niet weten. En je elkaar niet support. Ja. En je weet dat je... moment dat je met elkaar achter de schermen bezig bent... je heel constructief bezig bent en je denkt... nou, we gaan de Nederlandse samenleving beter maken... en je stapt naar buiten en iemand komt met een microfoon voor je neus... je een uitspraak ontlokken of er is online iets gezegd... waardoor mensen hun uitspraken en hun afspraken innemen, terugnemen. Heb je al dat werk voor niks gedaan, je voelt je... Sommige mensen voelen zichzelf zo onveilig... dat ze niet met elkaar in een lift willen stappen. Wat? Ja, de Sylvana heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Er zijn gewoon mensen met wie zij niet in één lift durft of kan. En ook andere collega's van haar hebben dit allemaal in net iets andere bewoordingen gezegd. Dat je gewoon nooit weet van welke kant er een aanval kan komen op jou persoonlijk. Dus niet op je werk, niet op je politieke uitingen, niet of gewoon echt puur op jouw mens zijn. En toch heb ik het idee, Tim, als ik dit dan allemaal hoor, het is allemaal even shocking, dat het ook wel een soort van normaal wordt gevonden in Den Haag dat dit zo is. Ja, ik sta natuurlijk als journalist ook een beetje buiten. Maar als je het zo observeert en op een rij zet... Dan krijg je wel de indruk dat, wat Klaas Dijkhoff natuurlijk in dit fragment ook wel zegt... Hè, dat de norm is gewoon, je moet altijd maar doorgaan, je moet leveren. Hij werd gezien als de kroonprins om Rutte op te volgen, bijvoorbeeld. En op het moment dat hij uit de politiek stapte, zeiden heel veel mensen... hij doet het natuurlijk omdat het hem niet gelukt is om Rutte op te volgen. Maar als je naar hem luistert, dan denk je... volgens mij is het echt gewoon de heftigheid van die baan... die ervoor heeft gezorgd dat hij dacht, ik stop ermee. En als daar dus geen gesprek over mogelijk is, als we dus niet die werkomstandigheden van Kamerleden willen verbeteren, dan wordt het natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk voor een nieuwe generatie om te zeggen, ik wil de politiek in. Daar wil ik zo meteen dieper op ingaan, want er was nog iets anders wat jij hiervoor zei, en dat is dat dit ook effect heeft op ons eigenlijk. Hè? Als we kijken naar de consequenties wat betreft de werkdruk, dat het ook met wetsvoorstellen bijvoorbeeld, wat de Kamerleden allemaal voor elkaar moeten boksen, wat merken wij daar uiteindelijk? Ik vond echt, als je kijkt had gesprek met Nadia, die eerlijk toegaf dat ze zei... er is soms wel eens een wetsvoorstel doorheen geglipt... waar ik eigenlijk niet goed over heb kunnen nadenken. Niet lang genoeg over heb kunnen lezen om er echt een goed antwoord op te ontwikkelen. En dan denk je, ja, wacht even, daar zijn jullie voor als Tweede Kamer. En zeker omdat het best wel een oneerlijke strijd is. Als je het ambtenarenapparaat ziet waar de regering mee kan werken, er zitten duizenden ambtenaren op al die ministeries. Die kunnen die ministers dus ook echt tot in de puntjes preppen als zij een debat aangaan. En dan zie je Kamerleden, die hebben anderhalf, zeg maar, twee medewerkers per Kamerlid. Ja. Dus het is een totaal oneerlijke strijd. Dus dat is ook wel iets wat heel erg uit ons programma komt. De ondersteuning is onvoldoende in Nederland. Zeker ook als je het vergelijkt met andere landen, dus met een Duitsland, met een Groot-Brittannië, waar Kamerleden veel meer medewerkers hebben, die ze dus ook kunnen helpen bij het voorbereiden van die debatten, die al die stapels ingewikkelde rapporten, dossiers, allemaal door kunnen om te zorgen dat je als Kamerlid precies weet wat je eruit moet halen. Mm-hmm. Ja, en dan zie je dus in de praktijk in Nederland dat dat dus bij verschillende partijen, zeker natuurlijk ook bij hele kleine fracties, waar je dus, in Sylvana's is alleen Caroline van der Plas is in de eentje, Volt zijn met z'n drieën. Hele kleine partijtjes. Precies. Dit moet hebben wel weer een soort van geluk dat ze die mensen niet hoeven te delen. Dat is dan een gelukje bij een ongeluk. Maar, maar het is niet voldoende. Is nog steeds. Nee, want kun je nou verwachten van een eenmansfractie dat een partij alles weet over het gasdossier in Groningen en over de stikstof, de crisis en de Oekraïneoorlog? En het is allemaal wel heel erg veel natuurlijk wat je dan allemaal op de schouders van zo'n klein partijtje legt. En dan wordt al gauw de kiesdrempel genoemd als oplossing. Ja, wij zijn daar allebei tegengesteld in. Ja? Ik ben echt niet voor een kiesdrempel. Echt maar op geen wel dit soort kleine partijen. Ja, maar dan hadden we geen Bijeen, hadden we geen Volt, hadden we geen SP, hadden we geen Denk, hadden we geen Partij van de Dieren gehad. Mm-hmm. Ik bedoel, heel veel partijen zijn of klein begonnen of zijn klein en hebben echt grote, grote invloed gehad op de Nederlandse samenleving. Wat Bijeen voor elkaar heeft gekregen in de afgelopen jaren. Tot, zeg maar, met als hoogtepunt vind ik het slavernij-excuses van Rutte en het Koningshuis. Dat had nooit gekund zonder een Bijeen, zonder een Sylvana. Mm-hmm. En dat was weer nooit mogelijk geweest als wij een ander systeem hadden dan het systeem wat we nu hebben. Want dan had Sylvana nooit in de Kamer kunnen zitten. En ik vind het echt heel belangrijk en heel fijn om te weten dat ook ik zou een volksvertegenwoordiger kunnen worden als ik dat zou willen. Ja, zou je het willen? Geen haar op mijn hoofd. Maar hoe kijk jij er dan naar, Tim? Ja, wel anders. Ik vond het heel interessant om in Duitsland dus te zien. Want sommige mensen zeggen inderdaad van als je een kiesdrempel hebt, dat is niet helemaal democratisch meer. Want dan krijg je dus inderdaad allemaal kleine partijen die zich niet meer vertegenwoordigd zien in de Kamer. Mm-hmm. Maar Duitsland vinden wij toch ook gewoon democratisch. Daar heb je alleen 7 partijen in de Kamer. Die fracties zijn daardoor veel groter. Hè, omdat je dus dankzij die kiesdrempel moet je minimaal 5% van de stem halen. Ja. Dat zou omgerekend in Nederland zo'n 7-8 zetels zijn, zeg maar. Dat klopt. En dan krijg je dus heel veel partijen die er niet meer in komen. Maar ja, we zien ook fusiepartijen ontstaan in Nederland nu met PvdA en GroenLinks. Misschien dat partijen daarover na kunnen denken. Ik vind het wel, als je het werkbaar wil houden, als je debatten dus soepeler, efficiënter wil laten gaan, als je mensen, Kamerleden, het gevoel wil geven dat ze zich kunnen specialiseren en niet over alle dossiers iets hoeven te weten. Dus als je de werkdruk een beetje aantrekkelijker kan maken, dan denk ik dat een kiesdrempel een oplossing kan zijn. Maar tuurlijk, wat Nadia zegt, is natuurlijk een heel belangrijk punt. We hebben die traditie niet in Nederland, dus het wordt heel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar als we dan geen kiesdrempel hebben, alsjeblieft laten we dan kijken naar het uitbreiden van de ondersteuning van Kamerleden. Daar ben ik dan wel weer mee eens. Daar ben je wel mee eens. Ja, ondersteuning, verbreding. Maar misschien maar dat ook kost ook geld, hè? Alles kost geld, maar de democratie, het gaat ons nog veel meer geld kosten en mensenlevens kosten en leefgenot kosten als we niet onze democratische staat op orde hebben. Nou, het ergste, als je bij jullie van de Nieuwsbv hebben een paar jaar geleden uitgezocht, hè, wat er was, want er was, dankzij Rob Jetten, was er een motie een paar jaar geleden in de Tweede Kamer aangenomen om extra geld vrij te maken voor Kamerleden, klopt, 19 klopt. Miljoen euro. Ja. En wat bleek toen jullie er onderzoek naar deden? Heel veel van het geld stond nog dat op de bank. Te verstoffen. Ja, of daar werden social media managers voor aangenomen. Social media mensen. Ja. Dus oftewel, er is nog steeds niet het urgentiegevoel blijkbaar om te zeggen, nee, we gaan mensen die heel erg gespecialiseerd zijn in bepaalde dossiers, die gaan we aannemen om onze Kamerleden te ondersteunen. Ja. Wanneer komt dat urgentiegevoel dan wel? Want dat moet dus bij politici komen. Nou ja, waarschijnlijk ook wat de meeste Kamerleden die ik gesproken heb, of ex-Kamerleden die ik gesproken heb, hebben gezegd, is dat zij heel vaak mensen coachen die nu nieuw in de Kamer komen. Dat zij een appel doen aan hun partijen om mensen onder hun vleugels te nemen als ze nieuw in de Kamer komen. Dat ze ook even in de luwte worden gehouden, dat ze het vak kunnen leren, dat ze de basiskennis van hoe controleer ik de macht, hoe schrijf ik mee aan een nieuwe wet, weet je, hoe dien je een motie in. Dat je dat even mag leren, want dat is als je zo'n Atje Kuiken hoort, die toch 10 jaar in de Kamer heeft gezeten, bij een grote partij, die heeft dat mogen doen. En ja, ze zegt, dat maakt je wel echt een stuk sterker. Maar dankzij een grote partij. Dus dankzij een grotere partij. Het lijkt dus wel weer een beetje van mijn kiesdrempel. Ja, dan kom je dan iedere keer. We kunnen ook gewoon meer Kamerleden toevoegen, in plaats van 150. Nog meer Kamerleden. Nee, maar 150 Kamerleden is echt wel van heel lang geleden. Ja. En toen hadden we veel minder Nederlanders. Dus ook, we zijn gegroeid als Nederland. En ons aantal Kamerleden is niet meegegroeid. Dus daar zouden we ook zeker naar kunnen kijken. Nog meer Kamerleden? Ja, nee, ik bedoel, ik vraag me. Je ziet bijvoorbeeld een partij als Volt, hè, die stelt voor om naar 250 Kamerleden te gaan. Ik denk, zolang je die ondersteuning niet aanpast, dan maakt los het je het probleem niet op, denk ik. Dus dan heb je wel meer Kamerleden. Maar als je nog steeds 1,5 medewerker ongeveer omgerekend per persoon hebt, krijg je misschien nog wel meer werkdruk. Ja, nee, dus wat Felix heeft gezegd, we hebben duizenden ambtenaren. Felix Rottenberg, hè, die wij het programma hebben gemaakt. Ja. Duizenden ambtenaren, waarom mogen we die niet verplaatsen? Ja, dat zou ook nog eens een oplossing zijn. Hey, als ik dit allemaal zo hoor, hè, het voelt toch niet lekker dan als ik dit hoor. En ook zeker met het oog op jullie programma. Denken jullie dat mensen na het kijken van jullie programma überhaupt nog de politiek in zouden willen? Nou ja, wat ik van alle Kamerleden terug heb gekregen, is dat ze zeggen, het is de meest eervolle baan die ze ooit hebben gehad of kunnen gaan hebben. Ja? Je bent maar één van die 150 mensen die het volk vertegenwoordigen mag. Maar er moet gewoon intern vooral heel veel opgelost worden, waardoor het de mooiste baan kan blijven die het nu is. Dus ik denk wel dat er vooral bij hen intern heel veel moet gaan gebeuren. En dat wij als samenleving, als media, daar dat naar buiten kunnen brengen. En ook door het bespreekbaar te maken. Doordat ze nu mogen zeggen dat ze ziek op een bankje liggen bij te komen. En dat ze elkaar niet hebben geholpen, zeg maar, om gezond hun vak uit te kunnen oefenen. Ik denk dat als we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, dan kan het vak zeker aantrekkelijker worden gemaakt. Dat is ook wel wat we natuurlijk met het programma willen. We willen aan de ene kant laten zien hoe het nu is en wat er in onze ogen dus niet goed gaat. En tegelijkertijd komen we inderdaad wel met dit soort aanbevelingen ook. Dus het is wel de hoop dat, ja goed, wat kun je doen met een tv-programma, maar dat er in ieder geval hopelijk komt die discussie weer wat meer op gang. Het bespreekbaar over de politiek, maken, bedoel je ook. Dat politie ook mensen zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat je dus wel in ieder geval ook de boodschap overbrengt, ook richting Den Haag, van jongens, jullie kunnen hier iets aan doen. Doe het ook, weet je. En laat aan de bevolking zien wat dit werk inhoudt. En dat het dus inderdaad gepaard gaat met alle ellende die het met zich mee kan brengen. En dat het echt niet alleen, het is veel te makkelijk om te zeggen, ach, het zijn de cel zakkenvullers, weet je wel, die alleen maar voor hun eigen gewin daar zitten. Te wachten totdat ze 3 jaar wachtgeld mogen innen. Okay. Ik heb het Nadia al gevraagd, hè, of ze politieke ambities heeft. Antwoord zoals geen haar op haar hoofd. Tim, hoe zit het met jou? Ja, weinig haar op mijn hoofd sowieso. Dus dat is makkelijk om te zeggen. Ik ben journalist en dat wil ik heel graag blijven. En die twee dingen gaan sowieso niet samen. Nee, dus ik ambieer het sowieso niet. Nou, heel fijn om dat te horen, want dan kun je meteen eventjes aan onze buren, eigenlijk jouw collega's, vragen bij Bureau Buitenland. Ja, dat is dat toch leuk om een keer te doen. Even, wie zit daar trouwens vandaag? Ja, Sophie Derksen zit daar, hè, voor Bureau Buitenland. Ja, zeker. Sophie, wat gaan jullie zo meteen doen? Ja, Tim van Alle Markten Thuis, het lijkt Bureau Buitenland zelf wel. We gaan naar India. Onder regering Modi neemt de repressie van moslims toe, maar ook christenen zijn steeds vaker doelwit van geweld in het land. En hoe is het de maand na de ramp in de Libische stad Derna. Dat dus bij Bureau Buitenland zometeen. Hartstikke leuk, Sophie. We gaan luisteren. En trouwens, wil je de documentaire van Tim en Nadia zien? Help, wie wil het volk vertegenwoordigen? Hij is donderdagavond om 9:45 te zien bij Human op NPO 2. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN Vara. Dank jullie wel. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl.